11 w Polskim Radiu Dzieciom. Hanna Szczęśniak, zapraszam. A teraz idziemy do Carrefoura na wielką dyskotekę. Hit tygodnia. Kasa wraca jak bumerang. Kupujesz olej wielkopolski 1 litr za 5,85, zyskujesz 3 zł w ebonie. Oferta ważna do 3 października. Regulamin na carrefour.pl. Carrefour. Możemy kupować mądrze. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia mamy wtorek, 29 dzień września, minęła 17. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Z funkcji rezygnuje wiceminister rozwoju. Przyszedłem tu, by pracować z Jadwigą Emilewicz, a wraz z nią postanowiłem odejść, pisze Krzysztof Mazur. Będą nowe obostrzenia w walce z koronawirusem. W strefie czerwonej puby i restauracje mają być czynne do 22. W strefie żółtej trzeba będzie nosić maseczki na otwartej przestrzeni. Turcja deklaruje, że jest gotowa wesprzeć Azerbejdżan w walkach o przejęcie kontroli nad Górskim Karabachem. Wiceminister rozwoju Krzysztof Mazur odchodzi z resortu. Dobiegła końca moja misja w Ministerstwie Rozwoju. Przyszedłem tu, by pracować z Jadwigą Emilewicz. Wraz z nią postanowiłem odejść, napisał na Facebooku. Krzysztof Mazur objął stanowisko 10 miesięcy temu. Tymczasem politycy Zjednoczonej Prawicy zatwierdzili skład rządu po rekonstrukcji, ale jeszcze nie zdradzili, kto się w nim znajdzie. W 2 godziny trwało przy Nowogrodzkiej w Warszawie spotkanie Rady Koalicji, w której zasiadają przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości, Solidarnej Polski oraz Porozumienia. Do ustalenia zostały kwestie formalne, czyli zasady działania Rady Ministrów po zmianach. Z nieoficjalnych informacji wynika, że po rekonstrukcji rząd będzie liczył 14 resortów. Ministerstwo Zdrowia decyduje się na nowe obostrzenia sanitarne w związku ze wzrostem liczby zakażeń koronawirusem, informuje minister Adam Niedzielski. Chcemy wprowadzić rozwiązanie dotyczące ograniczenia działalności punktów gastronomicznych, restauracji, barów i pubów. Chcemy ograniczyć je, podkreślam, tylko i wyłącznie w czerwonej strefie do godziny 22. Będą też zmiany dotyczące wesel. W strefie zielonej limit uczestników zostanie zmniejszony do 100 osób, w strefie żółtej do 75, natomiast w strefie czerwonej pozostanie bez zmian i nadal będzie wynosił 50 osób. Trzecią modyfikacją obostrzeń będzie obowiązek zasłaniania ust i nosa na wolnym powietrzu, także w strefie żółtej. Do tej pory było to konieczne tylko w czerwonej strefie. W tej chwili w strefie czerwonej znajdują się 2 powiaty: Głubczycki w województwie opolskim i Kartuski w województwie pomorskim. W strefie żółtej jest 19 powiatów, m.in. Otwocki na Mazowszu, Suski i Limanowski w Małopolsce oraz Piotrkowski w województwie łódzkim. Nauczanie mieszane z przewagą zajęć online, mniej miejsc w salach wykładowych i akademikach, maseczki oraz wietrzenie sal. Tak będzie wyglądał początek nowego roku akademickiego na uczelniach w Polsce. Na wielu zdalne mają być wszystkie wykłady, a studenci będą brać udział tylko w niektórych ćwiczeniach. Godziny zajęć ułożono w taki sposób, by jak najmniej osób spotykało się na korytarzach. Tak jest m.in. na Uniwersytecie Jagiellońskim, mówi rektor UJ-u Jacek Popiel. Głównie zajęcia stacjonarne będą adresowane do studentów pierwszego roku, czyli tych, którzy po raz pierwszy pojawiają się w uczelni. Natomiast z drugiej strony wszystkie wykłady będą w formie zdalnej. Bardziej nam zależy, żeby zajęcia w małych grupach się odbywały niż w grupach większych ze względu znowu bezpieczeństwa. Uniwersytet Jagielloński nie wstrzymał wymiany studentów i przyjmowania zagranicznych kandydatów na studia. Na UJ-cie 1 października naukę rozpocznie 1000 studentów z ponad 70 krajów. Turcja gotowa wesprzeć Azerbejdżan w walkach o przejęcie kontroli nad Górskim Karabachem, poinformował o tym rzecznik prezydenta Recepa Tayyipa Erdoğana. Jednocześnie wyraził nadzieję, że zaplanowane na wieczór posiedzenie Rady Bezpieczeństwa ONZ wypracuje trwałą podstawę pod rozwiązanie konfliktu w tym regionie. Deklaracja pomocy ze strony Turcji może grozić dalszą eskalacją konfliktu, a nawet włączeniem się Rosji, która wspiera Armenię w dążeniach do przejęcia kontroli nad Górnym Karabachem. Od 3 dni toczą się tam walki z użyciem ciężkiego sprzętu, artylerii i lotnictwa. Obie strony konfliktu, Armenia i Azerbejdżan, informują o ofiarach i poważnych stratach. Z całego świata napływają apele o zawieszenie broni. Będzie drożej na płatnym odcinku autostrady A4. Od października za przejazd odcinkiem między Krakowem a Katowicami kierowcy samochodów osobowych zapłacą 24 zł. Dotychczas za podniesienie szlabanu na każdej bramce kierowcy musieli zapłacić 10 zł. Teraz zapłacą 2 zł więcej. Spółka Stalexport, koncesjonariusz 60-kilometrowego odcinka autostrady, podwyżkę tłumaczy wzrastającymi kosztami utrzymania. Dodatkowo ostatni raz ceny za przejazd zostały podniesione 5 lat temu, mówi Rafał Czechowicz, rzecznik spółki. Te koszty na bieżąco ponoszone zmieniły się na tyle, że ostatecznie w rachunku ekonomicznym oznaczają koszty. konieczność zmiany stawki na wyższą. Przeciwna podwyżkom była Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, mówi Iwona Mikrut z krakowskiego oddziału GDDKiA. Pomiędzy Krakowem i Katowicami może się okazać, że ten ruch przeniesie się na drogi sąsiednie. Stalexport ma prawo do podwyższania opłaty za przejazd autostradą na podstawie umowy koncesyjnej. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad nie ma realnych uprawnień do wpływania na decyzje związane ze zmianami opłat. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Serwis sportowy, Adam Malecki. Jak się ma zakażony koronawirusem selekcjoner Jerzy Brzęczek? Zastanawiają się zapewne kibice, tym bardziej, że już w niedzielę rozpoczyna się zgrupowanie przed meczami towarzyskim z Finlandią i w Lidze Narodów z Włochami, Bośnią i Hercegowiną. Trener przebywa w domowej izolacji, ma się lepiej i jeśli kolejne wyniki testów będą negatywne, dołączy do drużyny. Żadnych zmian w planach reprezentacji na pewno nie będzie, mówi rzecznik Polskiego Związku Piłki Nożnej Jakub Kwiatkowski. Zgrupowanie rozpocznie się w najbliższą niedzielę, tego dnia do Sopotu, gdzie drużyna będzie stacjonować. Przyjadą zawodnicy, którzy rozgrywają swoje mecze ligowe w najbliższy piątek i sobotę. W poniedziałek na zgrupowanie dotrze pozostała część zawodników i tego też dnia przewidziany jest pierwszy rozruch. Wtorek to już dzień przedmeczowy, środa mecz, także jak widać czasu na takie normalne, prawdziwe treningi jest bardzo mało, mimo tego, że to zgrupowanie będzie bardzo długie, bo drugi mecz gramy dopiero 14 października, no ale postaramy się w tym czasie jak najwięcej pracować po to, żeby się najlepiej przygotować do tych spotkań. Mecz z Finlandią 7 października, a z Włochami 11. Oba mecze w Gdańsku. We Wrocławiu 14 października spotkanie z Bośnią i Hercegowiną. Z Rosją w meczu towarzyskim zmierzy się za niespełna godzinę reprezentacja Polski na żużlu. Spotkanie odbędzie się w Bydgoszczy w składzie Polaków m.in. Bartosz Zmarzlik, Patryk Dudek czy Janusz Kołodziej, a po stronie Rosjan Artiom Łaguta czy Emil Sajfudinow. Skoro o żużlu mowa, poznaliśmy nowe terminy meczów w Ekstralidze. Rewanżowe spotkanie półfinałowe między Stalą Gorzów a Spartą Wrocław odbędzie się w niedzielę 4 października. Pierwsze mecze o medale zostaną rozegrane w piątek 9 października, a rewanże 11. W finale jest już oczywiście Unia Leszno. O awans do fazy grupowej Ligi Europejskiej zagrają dzisiaj piłkarze ręczni Azotów Puławy. Zmierzą się ze Szwedami z IFK Kristianstad. Pierwszy mecz w kwalifikacjach przegrali u siebie 24-25. A za ocenę hokeiści Tampa Bay Lightning zdobyli Puchar Stanleya. W szóstym meczu finału Ligi NHL pokonali Dallas Stars 2-0 i wygrali finałową rywalizację do 4 zwycięstw 4-2. To zarazem drugi Puchar Stanleya w historii wywalczony przez drużynę Lightning, mówi były polski hokeista Mariusz Czerkawski. Tutaj Tampa Bay na pewno zachowała się wyśmienicie. No, świetnie grali w defensywie, bardzo dobrze w ofensywie. Mecze zacięte, bardzo emocjonujące. Tampa Bay po raz kolejny, kilkanaście lat przerwy, ale też pokazuje jak wyrównane są te zespoły. Kolejny sport za 2 godziny. Na program zaprasza sponsor firma Defro, producent ekologicznych kotłów, kominków i rekuperatorów. www.defro.pl. Do końca dnia dużo chmur i deszcz, zwłaszcza w południowej części kraju. Środa też pochmurna, a termometry pokażą od 12 do 19 stopni. Na program zaprosił sponsor firma Defro, producent ekologicznych kotłów, kominków i rekuperatorów. www.defro.pl. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Poczuj zadowolenie ze sprzętu w ultra niskiej cenie. Teraz w euro kupujesz aż 70%? O. Tak, 70% taniej. Jocie. Na przykład lodówka Samsung No Frost 2 metry, klasa A++ za 1749. Taniej o 350 zł. Wow. I do marca nie płacisz. RRSO 0%. Tylko do jutra. W sklepach euro i na euro.com.pl. Tak zmarzliśmy na spacerze, że cała się trzęsę. Chyba mnie przewiało. Kochanie, przygotuję Wam pyszną malinową gripowitę. Na odporność. Samo bogactwo naturalnych ekstraktów z owoców. Szybko rozgrzewa i jak smakuje. Wiem, co mówię. To dla mnie najlepszy sposób. Gripowita to suplement diety z naturalnymi źródłami witaminy C pochodzącymi z owoców. Zawiera cynk, więc o odporność nie musisz się martwić. Wypróbuj też rozgrzewającą gripowitę imbir z miodem i imbirem, który wspiera układ oddechowy. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.

wzięte zostanie oddane. Niech to, co inne, zostanie zrozumiane. I niech miłość płonie w świetlistej koronie. Aborgen, aborgen, niech tańczy na niebie. Aborgen, aborgen, wolny jak ptak. Aborgen, aborgen, niech tańczy na niebie. Niech tańczy na niebie. Wilki i aborygen. A jest już pora na rozpoczęcie roku akademickiego. To rozpoczęcie na Uniwersytecie Jagiellońskim jest inne niż dotychczasowe. Mniej huczne, bo zgodne z rygorem pandemicznym. Najstarsza uczelnia w Polsce zrezygnowała z organizacji tradycyjnego otwarcia nowego roku w Auditorium Maximum. Jak będzie toczyć się życie na UJ-cie? O tym reporter Radia Kraków Bartłomiej Bujas. Nowy rok akademicki na Uniwersytecie Jagiellońskim zostanie zainaugurowany w Kolegium Novum, mówi rektor uczelni profesor Jacek Popiel. Z wielkim bólem podejmowaliśmy wspólnie decyzję, że rezygnujemy z Auditorium Maximum i tego wspaniałego, oczekiwanego przez turystów, mieszkańców, ale także społeczność akademicką przemarszu z Kolegium Maju z ulicami miasta do Auditorium Maximum, bo jak Państwo wiecie, było to także zawsze pewną atrakcją turystyczną dla miasta Krakowa. Tym razem powracamy po latach, naprawdę po latach, bo to jest kilkanaście lat, kiedy nie było inauguracji w auli Kolegium Novum. I ta inauguracja zgodnie z przepisami będzie dla zaledwie setki osób. W wydarzeniu weźmie udział tylko 16 studentów symbolicznie reprezentujących każdy wydział. UJ podtrzymał też decyzję o organizacji większości zajęć w trybie zdalnym. Zaledwie 25% wszystkich przedmiotów będzie realizowanych na terenie uczelni. Żadne wykłady nie będą prowadzone w formie stacjonarnej. Wszystko będzie w formie zdalnej, ponieważ tutaj nawet posiadając takie, a nie inne sale dające szansę umiejscowienia, nie wiem, 300-500 osób, mamy to przekonanie, że zgromadzenie takiej liczby studentów w jednym momencie byłoby groźne z punktu widzenia ewentualnych zarażeń. Do dwóch w każdym pokoju zmniejszyła się natomiast liczba osób, które mogą przebywać w akademikach. Obowiązuje też zakaz odwiedzin, dodaje kanclerz Uniwersytetu Monika Harpula. Jeśli chodzi o użytkowanie części wspólnych typu kuchnie, też nie może przebywać w nich więcej niż dwie osoby równocześnie, ale na przykład pomieszczenia, które są już mniejsze, typu pralnie, jest tam w regulaminie zapisane, że może przebywać w danym momencie tylko jedna osoba. Studenci przemieszczając się po budynkach uniwersytetu będą też mieli obowiązek zasłaniania nosa i ust. Maseczkę będzie można zdjąć dopiero w sali ćwiczeń lub własnym pokoju w akademiku. Oj, pozmieniało się rzeczywiście to życie akademickie. Wirus tutaj również odcisnął swoje piętno. Relacje przygotował Bartosz Bujas z Radia Kraków, a teraz już a propos wirusa, grupa Inhaler. W naszym ludzkim świecie panuje epidemia koronawirusa, ale od chorób nie są wolne ryby. Określenie zdrów jak ryba już dawno przestało mieć swoje takie mocne znaczenie. Mnóstwo łososi i innych gatunków choruje, a ich mięso jest również wystawiane na sprzedaż. O tym informuje Marcin Kamiński z Radia Gdańsk. Jesteśmy świeżo po odłowach narybkowych, które miały sprawdzić skuteczność skarła na zinwentaryzowanych w dozeczu supitarliskach. W czasie tych badań trafiały nam się duże trocie wędrowne, które miały już oznaki choroby. Ostatnio na kanale młyńskim podczas uzupełniania żwirem sztucznego tarliska, które się tam znajduje, odłowiliśmy samca około 70-centymetrowego, wybarwionego już w szatach godowych, który miał już takie obręcze charakterystyczne dla wrzodziejącej martwicy skóry łososiowatych. Więc ta choroba będzie nam towarzyszyła w tym roku, no i obawiam się, że może być bardzo nasilona ze względu na dużą ilość ryb w rzece. Czy znamy w ogóle pochodzenie tych mikrobów, które atakują ryby? Czy to już jest wada genetyczna? Nie znamy, mimo że tam różne instytuty weterynaryjne i uczelnie badały te ryby. Wiemy tylko tyle, że w krwi ryb, zwłaszcza u samców, brakuje białek odpornościowych, tych leukocytów, coś jak ludzki HIV. I w przypadku tego obniżenia odporności, braku tych ciałek odpornościowych we krwi, ryby są atakowane przez bakterie, grzyby, które w normalnych warunkach, gdyby miały normalną odporność, one by dla nich nie stanowiły zagrożenia. Czy tę rybę można zjeść? Jeżeli ta ryba byłaby przeznaczona na normalny sposób do obrotu handlowego, to żaden weterynarz nie wydałby świadectwa weterynaryjnego do spożycia takiej ryby. Tam są na niej dziesiątki drobnoustrojów, począwszy od bakterii gnilnych, skończywszy na grzybach, które mogą spowodować jakieś sensacje żołądkowe. Zresztą one wyglądają strasznie, naprawdę. To są takie pływające rybie zombie z ranami, głębokimi wrzodami, wżerającymi się głęboko w tkankę mięśniową. Oczywiście kłusownicy wyławiają te ryby, filetują je. Na filecie nie widać tego, prawda? I należy spożywać ryby tylko z pewnego źródła, czyli po prostu kupione w sklepie. Te ryby mają wtedy świadectwo zdrowotności swojej i są bezpieczne do spożycia. Relacje z rybiego świata przygotował Marcin Kamiński, a teraz już Son, czyli Christopher Michael Taylor w utworze Artifice. Just feel I know I'm not at the wheel.

Ja jestem rozpaczona. Patrycja Szustakowska, rzecznik Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi. Przede wszystkim nie zachęcajmy dzików do odwiedzin naszych domostw. Nie dokarmiajmy ich. W momencie, kiedy dokarmiamy zwierzęta, dzikie zwierzęta, one przyzwyczajają się do zapachu ludzkiego i przestają czuć respekt wobec ludzi. Po drugie, nie rozrzucajmy odpadków organicznych wokół naszych domostw. Ostatecznie zdecydowaliśmy, że musimy zainwestować i kupić pastucha. I mąż właśnie montuje urządzenia, które wczoraj otrzymaliśmy. To jest słupek, musi odizolowanie być od tej linii, która będzie porażała, że tak powiem, prądem te zwierzęta. No i tutaj będzie przeprowadzony drut przez tą szlufkę. Wydałem około 2000, ale też złotych na same urządzenie, ale to jest jeszcze na pewno nie wszystko. No a robocizna to jest własna. Jutro ma jeszcze przyjechać jakiś pan z Urzędu Marszałkowskiego. Magdalena Kamińska, rzecznik marszałka województwa łódzkiego. Jeżeli chodzi o Urząd Marszałkowski, to możemy mówić o szacowaniu strat, ewentualnej wypłacie odszkodowań, tylko jeśli chodzi o szkody na uprawach rolnych, które nie są jednocześnie terenami łowieckimi, bo takie straty już szacują koła łowieckie. No i co teraz państwo z tym ogrodem zamierzają? Proszę pana, ja sześciokrotnie odtwarzałam tą murawę, prawda? Bo na tym mi najbardziej zależało. Kiedyś było tak, że mąż mówi, popatrz, jak pięknie trawka odrosła, można będzie kosić, a one przyszły w nocy i znowu skotłowały wszystko od początku. Także ja robię pracę Syzyfa. Tropem dzików i syzyfowych prac poszedł Krzysztof Zimoch z Radia Łódź. No, zawsze te klawisze dodają nieco elementu bajkowego do rzeczywistości. To był Hymn i Ultravox. Obecność takich zespołów na antenie cieszy mnie niezmiernie, bo jestem dzieckiem lat 80. A teraz już coś nieco młodszego. Grabasz z piżamy porno i nikt tak pięknie nie mówił, że się boi miłości. Nikt tak pięknie nie mówił, że się boi. ty. Tak pięknie zakończyła Pijama Porno tę balladę, a teraz już nieco ekscentryczni Szwajcarzy z Yellow, specjalnie dla Nikifora z Juwonicza Zdroju, na dobudzenie dwóch Szwajcarów w utworze Łabadaba. Zostało 5 minut do 18, a po tej godzinie, po 18, zapraszam w programie Trzecim Polskiego Radia na relacje z festiwalu Niepokorni, Niezłomni, Wyklęci w Gdyni, gdzie jednym z laureatów został Kamil Chybki, który zaprezentował historię ucieczki lotników z niemieckiego obozu jenieckiego w Żaganiu. Tę dźwiękową historię właśnie usłyszymy. Będzie również ekonomiczne podsumowanie dnia, a tuż przed 19:00 relacja z festiwalu Stop Klatka, z festiwalu polskiego plakatu filmowego. A tymczasem szkocka grupa Travis w piosence Ghost. Line by line we drew it up, had our feeling, threw it up, broke the will and tore it up. I can't even say why. All my past is shoring up, beating on my door won't stop. Couldn't lie, so I made it up, and I can't even say why. I can't even say why. To the